Și nu numai. Vino la Sala Palatului din București, sâmbătă, 30 decembrie, începând cu ora 19, alături de dirijorul Jin Wang și regizorul artistic Alice Barb, Orchestra Sinfonică București vă invită să luați parte la o seară specială, în care veți avea ocazia să ascultați cele mai îndrăgite capodopere muzicale. Bilete la casieria Sălii Palatului pe myticket.ro, bilete.ro, mystage.ro și eventim.ro. Un produs marca Orchestra Sinfonică București, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit, Manuela! Bun găsit, Ștefan! Bună ziua tuturor! La această oră plouă în nord-vestul Olteniei și în sudul Banatului. Ninge slab, izolat în vestul Carpaților meridionali. Sunt 16 grade la Giurgiu, 13 la Timișoara, Constanța și Oradea, 12 în Sibiu și Baia Mare, 10 la Alexandria, 9 grade în București, 8 la Iași, Cluj și Ploiești, 7 în Brașov și Vaslui, 6 la Craiova și 3 grade în Bacău. La această oră este programată să înceapă ultima ședință de guvern din acest an. Executivul are pe ordinea de zi noi măsuri pentru susținerea celor care lucrează în domeniul IT. E vorba de un memorandum pentru a păstra statutul special de care se bucură programatorii, angajații din cercetare-dezvoltare, persoanele cu dizabilități și sezonierii, astfel încât veniturile acestora să nu fie afectate de trecerea contribuțiilor sociale în sarcina angajaților. În altă ordine de idei, un nou proiect de lege al PSD oferă superimunitate în fața DNA și ANI pentru președinte, senatori, deputați și primari. 41 de parlamentari socialdemocrați au depus la Senat o propunere legislativă de modificare a codului penal, potrivit căreia definirea funcționarului public ar urma să fie schimbată. Astfel, din această categorie ar urma să fie excluse persoanele alese în funcții de demnitate publică, și anume șeful statului, parlamentarii și aleșii locali. Dacă legea va fi adoptată, ei nu vor mai putea fi cercetați, de exemplu, pentru abuz în serviciu, conflict de interese sau luare de mită. Printre inițiatori se numără deputații PSD Cătălin Rădulescu și Liviu Pleșoian. Pe de altă parte, deși PSD a câștigat alegerile din 2016, nu deține puterea așa cum ar trebui, spune Liviu Dragnea. Într-un interviu pentru Antena 3, președintele PSD a mai afirmat că Parlamentul a găsit curajul să schimbe legile, astfel încât să facă ordine în țară. De câte ori a câștigat PSD-ul alegerile, și cel puțin acum o simt în mod direct, dar am simțit-o și în anii trecuți, a câștigat dreptul de a guverna și anul ăsta și dreptul de a legifera. Dar puterea în sensul plin al cuvântului nu este deținută de noi. Vorbești de putere, vorbești și de pârghile puterii. Eu cred că după mulți ani, Parlamentul a găsit puterea, curajul, resursele să-și ia în serios rolul de instituție unică a legifera, care este cea mai reprezentativă și democratică instituție din România, și să facă legile în așa fel încât să punem ordine, să punem rânduială în țară. Nu este ușor, pentru că este un sistem care s-a solidificat în ani de zile și se deranjează foarte multe structuri, foarte mulți oameni, cutume, obiceiuri, atitudini, dar cât o să putem să ne exercităm acest drept constituțional de a dezbate, vota și legifera, o să facem. Liviu Dragnea. În 2017, buzoienii și-au botezat copiii cu nume de fotbaliști celebri și de sfinți. Messi, Neymar, dar și Nectarie, Ștefan, Ion, Maria sau Andrei sunt doar câteva prenume pe care părinții le-au pus nou-născuților, iar Nicolae a devenit în cele mai multe cazuri Nicolas, a dezvăluit pentru Ager Press șefa compartimentului stare civilă din cadrul primăriei Buzău, Monica Oprea. Unii copii au primit la botez nume de marcă, gen Rania, Kenzo, Anais și Ayan. Ora 13 și 3 minute, știrile se opresc aici. Vă aștept cu noi informații la ora 14. Ștefan, înapoi la tine, în Poiana Brașov. Manuela Nicolescu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Vă așteptăm în continuare pe Pârtia Bradul din Poiana Brașov. Ceaiul și ciocolata caldă este pregătită. Tot ce trebuie să faceți este să fiți aici. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Să citești prin mine e de ajuns să zâmbești. Să știu că o să fie bine. De necrezut ai apărut și mi-ai luminat privirea. N-aș fi crezut că într-un minut am să recunosc iubirea când mă pierd și plâng din lucruri mici. Tu ești acolo să mă ridici și-mi place așa. Și de pe atunci te-am desenat în sufletul meu. Te-am căutat prin basme și povești și acum că te-am găsit nu te mai las să pleci. Și-mi place așa. Poiana Brașov cu Ștefan Lungociu la Europa FM. There was a time I was everything and nothing all in one. When you found second of the day, but in the moonlight you just shine like a beacon of the bay. places, and I don't know where to start. John, Something About The Way You Look Tonight. 13 și 11 minute. Până la ora 22 este în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic pentru masivele din vestul și sud-vestul țării, dar și pentru zonele mai joase din județele Cara, Severin, Arad, Timiș. De altfel, când vine vorba de vremea în următoarele zile, temperaturile vor bate ușor în retragere în ultimele zile din acest an. Sâmbătă maximele se vor opri la 8 grade Celsius, iar duminică termometrele vor indica cel mult 11 grade în regiunile sudice. Ploi slabe sau lapoviță vor fi și ele prezente în centru, în sud-estul țării, până sâmbătă seara, apoi vor apărea ninsori în regiunile nordice, nord-vestice și pe la munte. Vântul însă continuă să sufle cu putere la altitudini mari, simțim asta și în Poiana, Brașov, însă nu ne sperie pe noi vântul. Suntem din ce în ce mai mulți pe pârtia Bradul din Poiana, Brașov, dar și sus în masivul Postăvarul, pentru că iubim mișcarea, iubim sportul, iubim schiul și muzica bună. Muzică care vă însoțește oriunde ați fi pe frecvențele Europa FM. Prin programul de recompense Alpha Shop de la Alpha Bank îți permiți să fii generos. Plătește la cumpărături cu cardul tău Alpha Bank, adună puncte Alpha Shop și bucură-te de cadouri cu punctele acumulate sau fă pe cineva fericit cu ele. Intră pe alphacards.ro și descoperă toate ofertele Alpha Shop de care poți beneficia și lista completă a comercianților parteneri. Alpha Bank. Evoluăm împreună! Pășește în noul an cu Huawei P9 Lite 2017, cel mai bine vândut smartphone Huawei anul acesta. Doar până pe 31 decembrie îl poți achiziționa cu oferta specială în magazinele Altex, Media Galaxy, Flanco și EMAG. Huawei. Make it possible! Serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România îți urează sărbători fericite și te așteaptă și anul viitor cu piese originale și reparații de calitate. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. She was a young girl. She used to play with me. I was her best friend. We weren't separably. We loved to ride our bikes, playing hide and seek, sneaking out at night, dancing in the street. I look back at the time. Now I realize she loved to play with. I should have seen it in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope aceeași frecvență cu tine. Traveling in a freighted combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast.